بيابس نوزت الآواي قرآن نوايا دلكشوز باي قرآن نوايا دلكشوز باي قرآن هران کس جون به قرآن دل ببندد نبیند آیت همتای قرآن نبیند آیت همتای قرآن کلام او کلام کبریا هست خدا را او به یک تاهی گواه هست خدا را او به یک تاهی بشنوز دل آوای قرآن نوای دل کش و زیبای قرآن ندیده کس مثال او کتاب دعای عاشقان را مستجابه دعای عاشقان را مستجابه ز قرآن مونس بهتر نیابی خوشا آن کس که شد همراه قرآن خوشا آن کس که شد همراه tablighislam.blogspot.com وجودش مسلمین را اتحاد است ندایش ای مسلمانان جهاد است ندایش ای مسلمانان جهاد است بیا بشنو ز دل آوای قرآن نوای دل کش و زیبای قرآن نوای دل کش و زیبای قرآن